Што ўчора не разумелася, сёння ясна, як Божы дзень, і на ўсё ўжо хапае смеласці, і на шчырасць няма надзеі, і на ўсё ўжо хапае смеласці, і на шчырасць няма надзеі, і той шлях, што не ведаў выбару, ўжо неяк раўней вядзе, і радзей я вачыма лыпаю, калі бачу другіх людзей, і радзей я вачыма лыпаю, калі бачу другіх людзей. І канчаецца серада, і жыццё, што на долю выпала, не павернеш ані назад, і жыццё, што на долю выпала, не павернеш ані назад. Як раней дык міналі месяцы, а як сёння гады лятуць, непазбежныя, непрыкметныя, і ўжо добра, але не тут. Сёння ясна, як Божы дзень, і на ўсё ўжо хапае смеласці, і на шчырасць няма надзеі, і на ўсё ўжо хапае смеласці, і на шчырасць няма надзеі.